ponieważ ja jeszcze nie umarłam. Samotność jest jak choroba. Co trzecia osoba po 75 roku życia mieszka sama. To właśnie one najbardziej potrzebują naszej bliskości i wsparcia. Wesprzyj kluby, które prowadzi Polski Czerwony Krzyż i pomóż seniorom odnaleźć radość życia na nowo. Jeszcze tu jestem.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Cześć, tu pan Fisz. 25 lat od naszego debiutu ukazała się nowa płyta Tworzywa. Ruszamy w trasę koncertową po całym kraju, na którą was serdecznie zapraszamy, a patronem medialnym trasy i płyty jest Radiowa Trójka. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 2 marca, jest 22. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Francja i Wielka Brytania proponują miesięczny rozejm w Ukrainie. Słupsk uhonorował Danutę Siedzikównę Inkę. Odsłonięto tablicę pamiątkową. To najważniejsze nagrody w świecie filmu. Za kilka godzin rozdanie Oscarów. Francja i Wielka Brytania proponują miesięczny rozejm w Ukrainie. Francuski prezydent Emmanuel Macron poinformował o tym po naradzie europejskich przywódców w Londynie. Z kolei premier Wielkiej Brytanii ogłosił nową umowę, w ramach której Ukraina skorzysta ze wsparcia w wysokości ponad 1,5 miliarda funtów. Keir Starmer wyjaśnił, że nowy pakiet ma wzmocnić pozycję Ukrainy. Ogłaszam nową umowę, która pozwala Ukrainie wykorzystać ponad 1,5 miliarda funtów brytyjskiego finansowania eksportowego na zakup ponad 5000 pocisków przeciwlotniczych, które zostaną wyprodukowane w Belfaście. Będzie to miało kluczowe znaczenie dla ochrony krytycznej infrastruktury teraz i wzmocnienia Ukrainy w zapewnieniu pokoju, gdy nadejdzie. Szczyt w Londynie położył fundamenty pod budowę koalicji odpowiedzialnych, powiedział premier Czech. Petr Fiala w rozmowie z czeską telewizją zdefiniował koalicję odpowiedzialnych jako grupę państw, w którym ochrona, obrona Europy nie jest obojętna. Zgodziliśmy się na co do potrzeby zwiększenia wsparcia dla Ukrainy. Silna ukraińska armia będzie jedną z gwarancji bezpieczeństwa. Zgodziliśmy się też co do zwiększenia środków przeznaczanych na własne bezpieczeństwo. Petr Fiala zapowiedział, że jego rząd podejmie wkrótce dyskusję o zwiększeniu wydatków na obronność. Szefowa Komisji Europejskiej zapowiedziała z kolei dozbrojenie Europy, a plan w tej sprawie ma ogłosić w najbliższych dniach. Słupsk upamiętnił sanitariuszkę AK Danutę Siedzikównę Inkę. W kościele Świętej Rodziny odsłonięto tablicę Serce dla Inki, mówi inicjator akcji ksiądz Jarosław Wąsowicz. Chciałem ją po prostu upamiętnić w jakimś naszym dziele i tak zrodziła się akcja, która miała być jednorazowym wydarzeniem, ale ten pomysł tak bardzo się spodobał, że ona wciąż trwa. W Słupsku Serce już 25. To jest piękne, że ta historia i dziedzictwo Inki chwyta wciąż za serca. Danuta Siedzikówna została skazana przez funkcjonariuszy reżimu komunistycznego na karę śmierci w 1946 roku. W czasie wykonania wyroku miała niespełna 18 lat. Miejsce pochówku Inki do 2014 roku było nieznane. Jej szczątki odnaleziono na cmentarzu garnizonowym w Gdańsku. W sierpniu 2016 odbył się uroczysty państwowy pogrzeb Danuty Siedzikówny. Utrudnienia w ruchu na Mazowszu. Po wypadku zablokowana jest droga S7 na odcinku Warszawa-Płońsk. W okolicach Nowego Dworu Mazowieckiego zderzyły się samochód osobowy i ciężarówka. Utrudnienia mogą potrwać około 3 godzin. To święto światowego kina. Tej nocy poznamy laureatów Oscarów Nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej. Ceremonia rozdania Oscarów przez wiele lat praktycznie się nie zmieniała, co wpływało na znaczący w Stanach Zjednoczonych spadek jej oglądalności, gdyż zdaniem wielu stała się nudna. Eksperci są zgodni, że impreza ta nigdy nie osiągnie już tak wysokiej oglądalności jak na przykład w latach 90. Decyduje o tym postęp cyfrowo-technologiczny i możliwość zobaczenia skrótów w sieci. W roku 2021 oglądalność ceremonii w Stanach Zjednoczonych wyniosła tylko 10 milionów widzów, 12 miesięcy później było 6 milionów telewidzów większa. W roku 2024 transmisję z Hollywood obejrzało blisko 20 milionów Amerykanów. Rekord wyniósł 40 milionów w 2014 roku. Zorganizowanie ceremonii rozdania Oscarów w Hollywood kosztuje około 60 milionów dolarów, natomiast średni koszt ubioru gwiazd, które pojawił się na czerwonym dywanie, wynosi 1,5 miliona dolarów. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Bachlowski. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro trochę chmur, trochę pogodnego nieba, słabe opady deszczu i mrzawki możliwe w centrum, na wschodzie i nad morzem. Zrobi się cieplej, będzie od 5 do 10 stopni.

Pierwsze wrażenie, znamy to doskonale, ale oczywiście znamy to z płyty, która pojawiła się w roku 2020. Nagranie z lat 2018-19 Autobahn Kirche, Pan Pin Park, Maciej Bączyk i Maciej Polak. Skojarzenia? No, wydaje się, że zespół Kraftwerk oczywiście, ale nie tylko. Tempo, drive, dynamika, wszystko w tym utworze wydaje mi się jest idealne. Maciej Bączyk mówił tak, instrumenty są istotne dla tego, co robimy, ale same z siebie nie grają i nie wymyślają utworów. Inspirują nas bardzo te brzmienia i często podpowiadają różne kierunki poszukiwań, ale jak pokazują nasze płyty, nie unikamy opowiadania historii i nie zaspokaja nas tylko i wyłącznie nagrywanie albumów o formalnym charakterze, demonstrującym takie czy inne możliwości danego syntezatora. To myślę można odnieść właśnie do muzyki i do płyt nagrywanych przez Pin Park. Tutaj tych instrumentów jest wiele i ta paleta barw zmienia się właściwie z płyty na płytę. Czekam na kolejne dokonania tego duetu. A już za chwilę u nas Maciej Polak opowie o swojej solowej płycie, na której ważny jest instrument bardzo konkretny z 1977 roku. Program Trzeci Polskiego Radia, audycja Samocha. Gdyby Państwo mieli ochotę nawiązać łączność, to oczywiście zapraszam. jacek.hawryluk@polskieradio.pl. A teraz już przenosimy się, bo to już zdradziłem, do roku 1977, ale bardzo lubimy takie podróże w czasie. Razem ze mną w studiu przy Myśliwieckiej Maciej Polak. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Muzyk nagrywający solo i w duecie Pin Park, jak ktoś ładnie napisał, także łowca syntezatorów oraz innych cudów techniki na lampach i tranzystorach. Dodam także biznesmen, właściciel firmy przywracającej do życia stare syntezatory. Maćku, gdy pytają cię, czym się zajmujesz, to co odpowiadasz? To już na wstępie jest trudne pytanie. Generalnie staram się sprawdzić, czy ktoś słyszał słowo syntezatory i ewentualnie rozwijam myśl, ale głównie ograniczam się do mówienia o syntezatorach. W lutym ukazała się twoja trzecia solowa płyta zatytułowana 1977. Pierwszą, przypomnijmy, poświęciłeś syntezatorowi Synthi AKS Solo. Druga nosiła nazwę 1972 i została nagrana wyłącznie na syntezatorze EMS Synthi AKS, który właśnie wtedy, w 1972 roku, pojawił się na rynku. No i teraz, idąc za ciosem, przeniosłeś się do roku 1977, w którym to wypuszczono inny syntezator, Korg PS3100, jeden z pierwszych w pełni polifonicznych syntezatorów analogowych. Czy to oznacza, że tym razem cały materiał nagrałeś właśnie na takim instrumencie? Dokładnie tak, a uściślając, w 95% na tym instrumencie, a w pozostałych 5% na jego większym bracie, wyprodukowanym w raptem kilkudziesięciu sztukach Korgu PS3300, czyli jeszcze większym urządzeniu i dokładnie, tak jak powiedziałeś, jednym z pierwszych polifonicznych syntezatorów z 77 roku właśnie. Świetnie, bo już wyprzedziłeś w takim razie moje kolejne pytanie, bo w tym samym roku dokładnie pojawił się model Korg PS3300, czyli w tym samym roku 1977. Dlaczego wybrałeś akurat PS3100 i jakbyś scharakteryzował jego brzmienie i możliwości? Wiem, że możesz o tym mówić długo, ale spróbujmy opisać słuchaczom instrument, o którym rozmawiamy. Dobrze, w dużym telegraficznym skrócie jest to instrument o dosyć nieortodoksyjnym wyglądzie, nietypowym. Mówimy o czasach, kiedy brzmienie syntezatorów polifonicznych dopiero się kształtowało, więc tak na dobrą sprawę, jak one będą wyglądały w przyszłości, jak je znamy teraz, kompletnie nie było wiadomo. I to, co mnie zafascynowało zupełnie w tym instrumencie, a tymi instrumentami zajmuję się już prawie 30 lat, było jego zupełnie nietypowe, momentami wręcz dziwne, bardzo piękne, charakterystyczne brzmienie. A zaczęło się to od tego, że mieliśmy w serwisie i renowowaliśmy instrument ogromny PS3300, z którym miałem okazję pracować przez kilka miesięcy, po czym, wiadomo, nie było absolutnie cienia szansy, żeby go zatrzymać i została, nie ukrywam, pustka w moim sercu i po 2 latach udało mi się wejść w posiadanie tego PS3100 i muszę powiedzieć, że bardzo długo nawet kompletnie nie myślałem o tym, żeby zebrać te wszystkie struktury, riffy, pomysły, lupy, nad którymi pracowałem. Bardzo często ich początek brał się stąd, że robiłem jakieś krótkie dema czy krótkie prezentacje dźwiękowe na Instagram, na którym działam, który bardzo też mi pomaga jako szkicownik. Po prostu. I nie mając zbyt dobrej pamięci, wiem, że mogę sięgnąć właśnie do Instagrama, gdzie pewne struktury były zagrane. I dopiero po, myślę, roku albo więcej uświadomiłem sobie, że być może warto będzie zaprezentować, trochę odwołując się do, pewnie o czym porozmawiamy, do japońskiego myślenia o tego typu muzyce, żeby zrealizować serię, ilu jeszcze nie wiedziałem, struktur dźwiękowych. I dopiero później, długo, długo później stwierdziliśmy z kolegami z Trójmiejskiej Wytwórni Coastline, że warto będzie z tego zrobić płytę, już prawdziwą. Mhm. Ale tak, rok 1977, w tym samym czasie pojawiają się także inne syntezatory tego typu, chociażby Yamaha CS80, to chyba jest dokładnie nawet rok 1977. Tak. Mamy Polimuga, nieco wcześniejszego, instrument Oberheima. Czym Korg ten akurat różni się od wymienionych przeze mnie instrumentów? I jeszcze uściślając to, co powiedziałeś wcześniej, chociażby w Oberheim stworzył instrumenty, które były sumą, czyli 2, 4 albo 8 instrumentów z jedną klawiaturą. Mówimy tu o 2-voice, 4-voice, 8-voice. Więc to były te czasy, zresztą też mniej więcej w podobnym czasie jeden z najsłynniejszych instrumentów, którego używali absolutnie wszyscy, czyli Sequential Prophet 5 też miał premierę. I tak jak wspomniałem, kompletnie nie było wiadomo, jak powinien wyglądać typowy, w jakim kierunku pójdzie, ukształtują się typowe instrumenty polifoniczne. Wspomniałeś o Yamaha CS80, która chyba najbardziej znana jest jako jeden z podstawowych instrumentów Vangelisa i z soundtracku do Blade Runnera, więc też warto wspomnieć słuchaczom, że wszystkie te dziwne nazwy, o których mówimy, to są instrumenty, których brzmienie słuchacze znają z najbardziej popularnych i wręcz historycznych nagrań. Więc wracając do twojego pytania, jest to dosyć nieortodoksyjna i budowa pod kątem elektronicznym. nieortodoksyjna nomenklatura, w nietypowy sposób opisanie tych instrumentów i ewidentnie widać w tym instrumencie, w 300 i 3300, ten taki typowy, nieortodoksyjny japoński sznyt, który stricte później owocuje zupełnie, znaczy może nie zupełnie, ale jednak odmiennym brzmieniem od innych instrumentów. Ja też muszę dodać, że wspomniałeś o moich pierwszych pracach i nagraniach, które są zrobione przy użyciem instrumentu monofonicznego, albo w każdym razie dosyć nietypowego i zdecydowanie niepolifonicznego, więc ja nigdy nie uważałem się za kogoś i wciąż nie uważam, kto byłby przesadnie zainteresowany instrumentami polifonicznymi, ale tutaj jednak zdarzyło się coś, co bardzo mnie zaskoczyło. Wydaje mi się, że gdy nagrywa się płytę na instrument solowy, no chociażby, nie wiem, skrzypce, wiolonczele, klarnet, to chce się za wszelką cenę pokazać możliwości, jakimi dysponuje taki instrument. Ciekawi mnie to, w jaki sposób myślałeś o tej płycie, bo według mnie największą pułapką jest pokusa prezentacji wszelkich możliwości danego modelu i wtedy utwory muzyczne trochę zamieniają się w taki katalog poglądowy. Co można zrobić przy okazji, mając do dyspozycji taki instrument? Absolutnie się z tobą zgadzam, natomiast udało mi się uniknąć tej pułapki, bo ja bardzo, bardzo długo, do momentu, kiedy w zasadzie miałem cały materiał w kawałkach, nie myślałem, że to będzie płyta. Więc moim punktem wyjścia była moja relacja z instrumentem, ale to nie był żaden wyścig, to nie był żaden konkurs, w którym miałbym pokazać komuś, co jeszcze można na nim zrobić. Bo wciąż myślę o tym, jak ująć, jak najprościej i zrozumiale opisać ten materiał i to trochę jest na zasadzie pamiętnika, który opisuje dni, które się działy. Niektóre są mniej spektakularne, niektóre bardziej. Czasami coś się działo, co mogłoby być dłuższą opowieścią, ale nie będzie, bo to jest pamiętnik. I dokładnie tak jest w tym wypadku, że świadomym wyborem było, że tych utworów w końcu zostanie zrobionych 41, bo nawet trochę więcej było zaczynów, z braku lepszego słowa, które można było ubrać w jakieś kompozycje, a nie było potrzeby, stwierdziłem, że świadomym wyborem będzie nieograniczanie się do kilku utworów, które trzeba w jakiś nawet wręcz barokowy, czy odwołujący się do tego, co mówisz, pokazujący wszystkie te możliwości instrumentu zawrzeć w tym, więc stwierdziłem, że lepiej będzie pokazać więcej spotkań z instrumentem, ale broń Boże nie prezentacji. Spotkania z instrumentem to jest bardzo dobry trop. Ten dziennik to też jest coś, co działa na wyobraźni. Zwłaszcza, że tutaj możemy zdradzić większość gro tych utworów. To są kompozycje dwuminutowe, minuta 30 z groszami. Tak, jak najbardziej. I to jest świadomym wyborem, bo starałem się, żeby znać swoje ograniczenia i wiedzieć, co prawdopodobnie wyjdzie mi lepiej, a gdzie czaiłyby się jakieś trudności. I myślę, że dużo łatwiej było mi zebrać ileś tych spotkań, jak powiedzieliśmy, ileś dni, kartek z pamiętnika, niż z dziennika, niż rozwijać formy, bo wydaje mi się, że byłoby zbyt duże ryzyko, że to stałoby się w jakimś sensie miałkie, albo wręcz uległbym pokusie. Nawet w sumie teraz to, co powiedziałeś, daje mi bardzo do myślenia, że mógłbym ulec pokusie wkładania zbyt wielu rzeczy, które tam wcale nie powinny się znaleźć. Więc te krótkie formy były trochę wyborem, ale trochę były jednak świadomą decyzją, że w innym wypadku by mogło to się źle skończyć. Oczywiście my to dzisiaj wiemy, ale zwróć uwagę, że twoi koledzy, powiedziałbym, z drugiej połowy lat 70., gdy mieli do dyspozycji tego rodzaju instrumenty, to nie ograniczali się absolutnie do utworów dwuminutowych. I specjalnie do tego nawiązuję, bo jednak wtedy powstawały te wielkie suity instrumentalne, trwające kilkadziesiąt minut. Należało pokazać, jak ten instrument brzmi. I może lepiej nie być muzykiem tej rangi i robić rzeczy krótsze, ale bardziej do rzeczy, tak bym powiedział. Słuchaj, gdzieś znalazłem takie nawiązanie Boba Muga, który powiedział, że ponoć PS3300 to najlepszy syntezator do grubych dźwięków, tak? Znaczy, tak, jest mu to przypisywane, ja nie wiem, czy to jest mit. Prawdopodobnie coś w tym stylu powiedział i to trochę, teraz już te instrumenty znając dosyć dobrze, mogę powiedzieć, że Oczywiście no, nie sposób się z jednym z najsłynniejszych konstruktorów elektronicznych instrumentów muzycznych w historii spierać, ale jednak uważam, że nie o to chodzi w tym instrumencie. Czy momentami, czy kruchość brzmienia, czy nietypowość faktur, które można na nim osiągnąć, to jest charakterystyka tego instrumentu. W przypadku instrumentu PS3300, o czym nie powiedzieliśmy, to mamy dokładnie 3 razy PS3100 w jednym i po kilku miesiącach pracy na tym instrumencie muszę powiedzieć, że jest to wręcz na papierze powinno być tego wszystkiego za dużo i to powinno być zbyt skomplikowane, ale jednak spędzając dużo czasu z tym instrumentem można się nauczyć osiągać wyniki, które tak na dobrą sprawę być może tłusto czy fat, jak to jest to słowo, którego on użył, może i brzmią, ale zupełnie nie o to w tym chodzi. To jednak chodzi o kwestię kompozycji, która wynika z programowania instrumentu. Maćku, historia tego instrumentu rozpoczyna się w roku 1977. Kiedy zakończono produkcję? Odpowiedź konkretna nie wiem, ale generalnie odpowiedź niekonkretna jest taka. To były chyba 2 albo 3 lata. W każdym razie to nie były instrumenty, które były aż tak bardzo długo produkowane, ale... Bo wchodziły kolejne modele, tak? Bo wchodziły kolejne modele i też nie możemy zapominać, że to były czasy rozwoju technologii elektronicznej, więc te wszystkie rewolucje, które się działy, te dostępność instrumentów, która się zwiększała radykalnie, brała się stąd, że te instrumenty stawały się tańsze, co z kolei napędzało przemysł, żeby tworzyć i sprzedawać tych instrumentów więcej. Ale sam samego Korga PS3300 powstało kilkadziesiąt sztuk. Nigdy nie udało mi się ustalić, ile dokładnie tego było, ale to jest bardzo rzadki instrument, więc tym bardziej mogę uważać się za szczęściarza, że mogłem na nim pracować. Maćku, wracamy do twojego dziennika, rok 1977. Czy pamiętasz, która z kompozycji jest najdłuższa na twojej płycie? Nie. Wiem, że kilka jest 4-minutowych, ale która jest najdłuższa, absolutnie nie pamiętam. Więc to jest kolejne pytanie, na które muszę konkretnie odpowiedzieć. To ja odpowiem, bo wydaje mi się, że Moshi Moshi to jest jedyny utwór, który trwa 4 minuty i 20 sekund. W drugiej części niepłytowej jest jeszcze coś dłuższego albo równie długiego, więc mogę powiedzieć, że to zależy. Rozumiem. Tak się uratuje. To zależy. To jest dobra odpowiedź, ale my sięgamy do wersji oryginalnej. Thank you. Moshi Moshi z albumu 1977 Macieja Polaka. Maciek jest razem ze mną w studiu. Jestem. Cały czas. Samocha w programie trzecim Polskiego Radia. I tak, cała płyta została poświęcona instrumentowi PS Korg PS3100, ale ten utwór wykonałeś na instrumencie późniejszym, czyli na Korgu PS3300 i to jest przykład, odnosząc się do słów Moga, przykład na to, jak ten instrument potrafi zabrzmieć żywo, w bardzo złożony sposób, bo cały ten utwór w zasadzie to jest jedna ścieżka, na którą się składają brzmienia tych trzech części składowych, więc tak może zabrzmieć stary instrument 77 roku, którego efektem jest jedna, raptem dwie ścieżki, więc to tam się naprawdę dużo dzieje. A co więcej wiesz na temat tego konkretnego modelu, na którym nagrałeś album 1977? Wiem tylko, że pochodzą te instrumenty z Japonii, co jest oczywiste, ale najczęściej są to instrumenty, w których posiadanie weszły firmy, wydaje mi się, albo likwidujące studia, albo opróżniające domy zmarłych ludzi. Czyli często nie ma absolutnie żadnej możliwości dotrzeć do śladów historii tych instrumentów, co też jest dosyć ciekawe, bo tak jak 3100 to jednak był instrument produkowany seryjnie, to w przypadku kilkudziesięciu sztuk, no już nie można tego samego powiedzieć, więc to na pewno były instrumenty dla wąskiego grona odbiorców, ale najczęściej nie mam szansy dowiedzieć się, kto to był. Mm-hmm. A skąd dokładnie sprowadziłeś ten model? Te dwa instrumenty akurat były z Tokio, ale udaje mi się je znajdować w całej Japonii. Maćku, na co dzień zajmujesz się właśnie wyszukiwaniem starych syntezatorów, doprowadzaniem ich do użytku, serwisowaniem. Czym dokładnie zajmuje się analogia.pl? W zasadzie dokładnie tym, co powiedziałeś. Czyli... No, dziękuję, odpowiedziałem już na to pytanie. Tak, ale muszę potwierdzić i uściślić, że też klasycznymi pianinami elektrycznymi, których brzmienie wszyscy znają, czyli pianinami Rhodesa i Wurlitzera, czyli koniec końców uściślając znów, albo mówiąc obrazowo, są to te wszystkie instrumenty, to często ktoś, właśnie jeszcze nawiązując do tego, co powiedziałeś na samym początku, gdy ktoś mnie pyta, czym się zajmuje, to serwisowaniem i doprowadzaniem do stanu jak największej świetności tych instrumentów, których brzmienie albo brzmienie naśladujące te instrumenty słyszymy na co dzień w radio i w zasadzie w każdym medium, które słuchamy teraz. Czyli to są stare urządzenia, których używa się cały czas jako pełnoprawnych i normalnych instrumentów. Czyli po prostu włączasz radio, na przykład program trzeci Polskiego Radia i myślisz, o, już słyszę brzmienie Korga, tutaj mamy Yamahę. Jak najbardziej, no myślę, że można już teraz zaryzykować stwierdzenie, że brzmienie instrumentów Korga PS3100 i 3300 też można usłyszeć w Trójce. A odzywa się twój stary znajomy, Aphex Twin, który kiedyś przejął od ciebie jeden instrument? Nie, nie mieliśmy od tamtej pory kontaktu, ale tak, te wszystkie plotki są prawdą, mieliśmy... To nie są plotki, tylko Maciek po prostu sprzedał jeden instrument Richardowi. Każdemu życzę takiego wrażenia jak to, że dzwoni dzwonek do drzwi, otwierają się te drzwi i za nimi stoi bardzo miły, rudy jegomość. Tylko to nie były drzwi ani w Gdańsku, ani w Warszawie, tylko w Londynie. W Londynie, tak. No, do Polski się nie pofatygował, natomiast do Londynu tak. Było to bardzo ciekawe. Myślałem, że pisujecie sobie czasami, albo że chce serwisować u ciebie ten instrument. Ale on, nie pisujemy sobie, natomiast jest to człowiek, który miał kiedyś trzy Korgi PS3300. Jest jedno z takich słynnych zdjęć, gdzie stoi w takim półokręgu złożonym właśnie z instrumentów PS3300. Natomiast już nieco poważniej wszyscy ci, którzy no, są digerami soundów i znają dobrze dźwięki tworzone przez Aphexa, też usłyszą ten instrument Korgi, czy 3100, czy 3300 w jego instrumentarium. A jaki instrument mu sprzedałeś dokładnie? To był Korg Polysix. Mhm. Pamiętam, że gdy po raz ostatni rozmawialiśmy, no już jakiś czas temu, to opowiadałeś o swojej pasji w wyszukiwaniu dawnych radzieckich syntezatorów, Polyvoxów. Rozumiem, że wojna na wschodzie trochę zamroziła te kontakty. Tak, ale to jeszcze było wcześniej, że wyschło zupełnie źródło, które miałem w dalekim Kirgistanie i urwał się z nie do końca mi znanych powodów kontakt z człowiekiem, z którym współpracowałem stamtąd. I jest to na tyle daleko, jest to na tyle nieznany mi grunt, że w pewnym momencie stwierdziłem, że być może nie warto dociekać aż tak bardzo, co takiego się stało, i zaakceptować taki wyrok losu. Wracamy do twojej płyty 1977, Sundoku. To jest kolejna kompozycja, którą wybrałem do dzisiejszego spotkania. Maciej Polak dzisiaj jest w naszym studiu przy Myśliwieckiej, gości w audycji Samocha. Słuchamy twojej muzyki z płyty 1977, rozmawiamy o syntezatorach, rozmawiamy o korgach. No, jeśli chodzi o ten podstawowy instrument, to kto na nim nie grał? No bo i Keith Emerson, i Ryuichi Sakamoto także nagrywał swoją muzykę. Tutaj ten kierunek jest ci bliski ze względu na koneksje japońskie. Kogo byś jeszcze dodał? Nawiązując do Sakamoto, to pisuję z człowiekiem, który prowadzi Muzeum Korga w Japonii, i dostałem ostatnio od niego zdjęcie, które prosił, żeby nie rozpowszechniać, ale wiem o tym, że Korg zajął się renowacją Korga PS3100 należącego wcześniej do Sakamoto, więc instrumentu tego używał w Aphex Twin, chociażby jeśli mówimy o muzykach współczesnych. W Polsce wiem, że właścicielem był, być może jest dalej, tego instrumentu Piotrek Libiński, twórca techno, który ma pseudonim Echoplex, więc było trochę muzyków, którzy używali tego instrumentu. Natomiast wydaje mi się, że on nigdy nie odegrał większej roli i nie był instrumentem aż tak bardzo wpływowym jak inne, jak chociażby Yamaha CS80. Ostatnio sobie posłuchałem trochę materiału, który Sakamoto nagrał na 3100, i trochę mam wrażenie, że no, ten instrument mógł, stać go było na więcej, to znaczy mógł być pokazany trochę w inny sposób niż był do tej pory, a raczej to było w taki trochę ortodoksyjny sposób pokazywany, więc no, ja zaryzykuję twierdzenie, że aż takiego dużego impaktu i wpływu na muzykę nie miał. A Korg 3300 miał jednak większy, bo to i Keith Emerson, Jean-Michel Jarre, Vangelis. No i też Kraftwerk, warto wspomnieć, więc tak, znaczy na pewno jest to instrument, który jest częścią składową tego charakteru charakterystycznego brzmienia, jakie znamy. A z kolei, będąc instrumentem nietypowo brzmiącym, no, śmiało można stwierdzić, że ci, którzy znają twórczość tych artystów, będą w stanie go wskazać. No dobrze, to przechodzimy wreszcie do rzeczy najbardziej interesujących i ciekawych. To gdybyśmy chcieli kupić taki instrument, znaleźliśmy go, to ile trzeba zapłacić za Korga PS3100? Moja odpowiedź na tego typu pytania to jest zawsze mniej więcej tyle, co dobrej klasy skrzypce. A tak naprawdę, no to jest, myślę, że kilkanaście tysięcy euro albo więcej. Chociaż w przypadku tego typu instrumentów wpływ na cenę ma to, że są wyjątkowo czasochłonne do restaurowania. Myślę, że od 5 do nawet więcej razy niż wszystkie instrumenty, ponieważ już też nie wchodząc w trochę nudne szczegóły techniczne, w środku jest to absolutnie centrala telefoniczna, spaghetti kabli, a kilka wad konstrukcyjnych czy sposobów, w jaki starzeją się pewne komponenty, wymusza na serwisantach wymianę praktycznie, no, może nie wszystkiego, ale dużo większej ilości rzeczy niż wymienia się w innych instrumentach. Więc to jest rzecz bardzo czasochłonna i kłopotliwa do serwisowania, ale efekty, mam nadzieję, są warte tego. No i jak się coś dzieje, to trzeba zadzwonić do Polaka, tak? Można próbować. Jak odbierze. A w Polsce jest duży rynek na tego typu instrumenty i ile jest osób zajmujących się serwisowaniem, naprawą takich? Nie ma zbyt, znaczy, modeli. Czy rynek jest duży? Wydaje mi się, że nie jest zbyt duży, niestety, bo te instrumenty po prostu są szalenie drogie. Jest kilka osób, które tym się zajmuje, natomiast oczywiście im mniejsze, mniej skomplikowane, czy też niestety można powiedzieć tańsze instrumenty, tym ich jest więcej i grono użytkowników tych instrumentów cały czas jest bardzo duże. A które modele z pierwszych syntezatorów polifonicznych są obecnie najbardziej poszukiwane? Te, o których mówimy, czyli cała rodzina Korga, bo jeszcze o jednym środkowym bracie trzeba wspomnieć, czyli Korgu PS3200, bo taki był. On był rok późniejszy, zdaje się, tak? Tak, on był chwilę późniejszy, bo on już ma taką bardzo podstawową, nieskomplikowaną, ale już pamięć, brzmień. Więc instrumenty polifoniczne, oczywiście Yamaha CS80, o której tu mówiliśmy, wszelkiej maści, w których instrumenty też później były reedycje, Profety firmy Sequential Circuits, Oberheimy, z kolei Oberheim to jest instrument. Jeśli mówimy, używamy słowo Oberheim, to myślimy o kawałku Jump Van Halen, bo rzecz, która jest troszeczkę... No, minusem pracy z instrumentami jest to, że ludzie mają tendencję do szufladkowania. Taka jest nasza natura, więc nie ma co się dziwić. Natomiast bardzo wiele instrumentów jest znanych z czegoś, z jakiegoś użycia, z jakiegoś utworu i w przypadku Oberheimów właśnie jest to wspomniane Van Halen i Jump. Tak jak wspomniałem, Profety, Oberheimy, więc jednak jest paleta tych pierwszych, czyli jak jeszcze Polimuk, o którym wspomniałeś, paleta instrumentów polifonicznych jest dosyć spora, natomiast im wcześniejsze, tym są bardziej trudno dostępne i skomplikowane w serwisie. A czyli dokładnie tak jak ze skrzypcami, wiolonczelami i tak dalej. Teraz już wiem. No dobrze, to o jakim instrumencie myślisz teraz intensywnie, czyli któremu poświęcisz kolejną płytę? Tego pytania się spodziewałem i kompletnie nie myślę o tym i chyba już teraz wiem, że w świadomy sposób nie myślę i nie wiem, czy jakakolwiek taka płyta powstanie, bo na razie nie widzę potrzeby i musiałoby się coś wydarzyć, żebym zaczął o tym myśleć, więc na szczęście pomimo miłego odbioru, pomimo bycia zapraszanym do tak miłych miejsc, nie czuję potrzeby i imperatywu, żeby nagrywać dalej. Dobra, ale czy czujesz w takim razie potrzebę na przykład grania na koncert? Tak? Czy to jest tak, że odbierasz telefon i poprosimy koncert na instrumencie z 77 roku, albo poprosimy koncert na instrumencie z 72? Czy to w ogóle opowiadam jakieś bajki teraz? Nie, ja lubię grać, więc gdyby pojawił się telefon, no najchętniej usłyszałbym telefon, w którym ktoś zaprasza, żeby zagrać na instrumencie 77 roku, więc z przyjemnością odebrałbym zaproszenie, bo jest to dla mnie przede wszystkim frajdą i dopóki główną myślą, przewodnią i zachętą będzie frajda, to jak najbardziej mam zamiar to dalej robić. No dobrze, wiem, że jesteś człowiekiem bardzo zajętym, ale co słychać w duecie Pin Park? Mamy się świetnie. Nie będę kłamał, że jesteśmy na półmetku pracy nad następnym materiałem. No jak to jest, jak ty jesteś w Trójmieście, Maciek jest we Wrocławiu? No ale drogi coraz lepsze. Więc to... Kolej coraz szybsza. Więc no, nie wybronię się z tego, więc myślę i niech ta nasza rozmowa będzie zachętą dla mnie i dla Maćka Bączyka, żeby szybciej niż później nagrać i wypuścić czwartą naszą płytę. Gdy wstępnie rozmawialiśmy o tym naszym dzisiejszym spotkaniu, to zaproponowałeś, byśmy także zaprezentowali jakieś przykłady muzyki japońskiej, która fascynuje cię. Ona jest oczywiście związana także z instrumentem, na którym nagrałeś ostatnią płytę. Powiedz może trochę o tym, co cię w niej fascynuje, że docierasz do niej poprzez, nie wiem, strukturę, formę, to w jaki sposób oddziałuje na ciebie, czy jednak ważne są instrumenty i one cię kierują w jej stronę? Znaczy, przede wszystkim bardzo spodobała mi się estetyka, no inna od zachodniej, nawet jeśli mówimy o ambiencie w muzyki japońskiej. Bardzo mi się w taki sposób koncepcyjny w założeniu spodobała użytkowość muzyki japońskiej. Mamy oczywiście kankyongaku, czyli no, muzyka środowiska staje się coraz bardziej popularnym gatunkiem w Europie, w Stanach, no, powiedzmy w cywilizacji zachodniej. I w pewnym momencie, myśląc o tym, co tak naprawdę zrobiłem w kontekście 77, to uświadomiłem sobie, że to jest zupełnie drugi biegun. Czyli jeśli z jednej strony mamy tworzenie muzyki, która jest użytkowa, która ma mieć jakieś zastosowanie, to w moim przypadku było to wyjście, czyli jakiś emocjonalny związek z instrumentem, ale to wciąż w moim rozumieniu jest muzyka użytkowa, tylko w odmiennym sensie, czyli nie z punktu widzenia punktu dojścia, tylko punktu wyjścia. Tak bym to nazwał w przypadku mojej pracy na tym. Czyli masz też ulubionych artystów i to w jaki sposób oni, powiedziałbym, trochę rzeźbią w tym dźwięku, bo to jest chyba takiego tutaj określenia należy użyć, bo jednak każdy instrument nadaje odpowiedniego brzmienia, barwy, charakteru tej muzyce. Tak, no warto wspomnieć o tym, że duża część prac Yoshimury czy Yokoty to były lata 80., połowa lat 80., kiedy powstał i no, zdobył szturmem świat instrument Yamaha DX7, który zupełnie odmiennie brzmiał od instrumentów analogowych. No, w pewnym sensie no, zabił na jakiś czas bardzo niedoskonałą technologię analogową, bo i który przedostał się do naszej muzyki rozrywkowej również. Jak najbardziej. No, teraz możemy mówić o cieple, o pięknie, o tłustości brzmienia instrumentów analogowych, ale nie zapominajmy o tym, że część z nich ważyła kilkadziesiąt kilogramów. Ktoś je musiał nosić, by podatne na zmianę temperatury, więc analiza teraz jest dosyć zawodna, bo z punktu widzenia użytkowników wyglądało to zupełnie inaczej, więc instrument idealnie strojący, przenośny, dostępny cenowo, jak chociażby Yamaha DX7, był czymś, o co się modlono przez wiele lat, ale powiedzmy taka piękna, ograniczona no, kliniczność brzmienia, zwięzłość tego brzmienia, właśnie, który słyszymy chociażby w pięknych strukturach Yoshimury, jest czymś, co też dla mnie było bardzo urzekające. To jeśli pozwolisz, na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania pojawią się dwaj artyści, Yasuaki Shimizu i jego właściwie drobiazgi na potrzeby reklamowe. Tak, to jest też właśnie rzecz, która dla mnie była urzekająca, że no już trudno o bardziej użytkową formę niż muzyka do reklam, a jednocześnie mówimy w tym wypadku o pełnoprawnym no, dziele sztuki w bardzo krótkich formach, ale od kiedy myślę, umówiliśmy się, że pełnoprawna forma może być bardzo krótka, to z czymś takim mamy do czynienia. A zaraz później Susumu Yokota. To jest też twój też wybór. Też jeden z moich ulubionych twórców. Kompozycja japońskich. Tobiume. Tak, z pięknej płyty Sakura. Bardzo dziękuję ci za wizytę. Dziękuję za zaproszenie. Razem ze mną był Maciej Polak. Czekamy na kolejne zapiski z twojego dziennika. Bardzo jestem ciekawy, pod jaką datą je umieścisz. Sam jestem ciekaw. Dziękuję. Jacek Hawryluk, bardzo dziękuję za dziś. To była audycja Samocha.